جویم جز تو نبود، آرزویم از پری رویان تو را جویم. چون لبت پرخنده گردد گرد تو شرمنده گردد از نگاه تو چوله میریزد در دل سودان فتنه میخیزد. غنچه ی گل در چمن ها از لبت گوید سخن ها با زبان بلبل گویا. چون نسیم جان جانان بگذر از باغ و گلستان با من بیدل ساعتی بنشین تا به وجد آید این دل شمع محفل را گناهی نیست گر پروانه سوخت جانم. حبیب من جوانی بی تو دل ستانم که توانم زندگانی به جز از وصل تو در دنیا آرزوی نبود مانا ای بهار از پری رویان تو را جویم چون لبت پرخنده گردد گل ز تو شرمنده گردد از نگاه تو شعله می‌ریزد در دل سوزان